powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 11 maja, jest siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ukraińcy szykują się do odbudowy kraju. W przyszłym miesiącu mają ruszyć pierwsze programy. Na polecenie premiera resort sprawiedliwości ma zaostrzyć kary za znęcanie się nad dziećmi. Od lipca rewolucja dla nowych kierowców. Zdajemy egzamin, egzaminator odhacza, możemy wsiadać za kółko. W czerwcu zaczną być realizowane pierwsze programy odbudowy Ukrainy, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Odbudowa będzie prowadzona we współpracy z zagranicznymi partnerami. Jak mówi ukraiński przywódca, proces obejmie wszystkie dziedziny życia i gospodarki: przemysł, energetykę, infrastrukturę, szkolnictwo, służbę zdrowia, mieszkalnictwo czy opiekę społeczną. To wszystko musi zostać odbudowane. Świat jest gotowy inwestować w to, co da Ukraińcom i Ukrainie bezpieczeństwo i możliwość rozwoju społecznego. Jestem pewien, że nasz projekt odbudowy napędzi rozwój w całym regionie wśród naszych partnerów, którzy będą współpracowali z Ukrainą. Tu, na Ukrainie, świat zobaczy, co potrafi Europa. Prokurator generalny USA Merrick Garland zezwolił na przekazanie Ukrainie pierwszej transzy zamrożonych przez Waszyngton rosyjskich pieniędzy. Mają trafić na odbudowę Ukrainy. Premier jest zwolennikiem zaostrzenia kar za znęcanie się nad najbliższymi, w tym nad dziećmi. Mateusz Morawiecki powiedział, że opracowanie nowelizacji prawa w tym zakresie polecił Ministerstwu Sprawiedliwości. Powinniśmy wzmocnić zapisy kodeksu karnego, które mówią właśnie o po prostu znęcaniu się nad drugim człowiekiem, a w szczególności znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. Tam nawet w te dolne granice widełek kary, które bandyta powinien ponieść, są za niskie. Pod koniec czerwca wejdą w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Będą chronić domowników żyjących w różnych modelach związków, powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt. Rozszerzyliśmy ochronę antyprzemocową i możliwość uruchomienia procedury niebieskie karty na byłych partnerów, byłych małżonków bez względu na fakt wspólnego zamieszkiwania. Rząd zaproponował zmianę w prawie po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, który został skatowany przez ojczyma. Na podstawie wyników sekcji zwłok zmieniono zarzuty dla mężczyzny, który będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo w zabójstwie. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale nie przesądzona, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Nie można wykluczyć, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie rozważać obniżki stóp procentowych, a nawet zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych przed końcem tego roku. Jest to jednak możliwe pod warunkiem znacznego spadku inflacji. Musimy zobaczyć jednocyfrowy poziom inflacji przed końcem tego roku i musi być duże przekonanie, czy wręcz pewność, że w kolejnych latach inflacja będzie się dalej obniżać. Podstawowa stopa procentowa nadal będzie wynosiła 6,75%. W niemieckich szpitalach nadal przebywa 12 osób rannych we wtorkowym wypadku polskiego autokaru na autostradzie A12 w pobliżu Storków. Spośród nich w ciężkim stanie jest jedna kobieta. Jej życiu nic nie zagraża. W wypadku z udziałem polskiego autokaru i dwóch ciężarówek ucierpiało ponad 50 osób. 46 wyszło wczoraj ze szpitali. Pasażerami byli pracownicy sezonowi z Polski. Jechali do Niemiec, poinformował ambasador Polski w Berlinie Marcin Król. Zakładamy, że wszyscy obywatele polscy, chociaż też jeszcze staramy się to na 100% zweryfikować, ale zakładamy, że to wszyscy byli obywatele polscy, łącznie z kierowcą autobusu. Obywatele polscy, którzy pracują sezonowo dla firm zlokalizowanych na terenie Niemiec. Tam jeden był większym pracodawcą spod Berlina. Niemieckie służby wciąż badają przyczyny wypadku. Nowości w aplikacji M-Obywatel. W czerwcu rusza M-Dowód, zapowiada minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Będziemy największym krajem w Unii Europejskiej, który ma cyfrowy dokument tożsamości. Na równi z dowodem osobistym i z paszportem. Nie byłoby tego M-dowodu już teraz, gdyby nie to, że zrobiliśmy udanego pilota właśnie wtedy, kiedy przyjechało do nas setki tysięcy, miliony osób z Ukrainy. Od września, składając wniosek o dowód w wersji elektronicznej, dostaniemy go od ręki. Na plastikowy będziemy musieli poczekać. Od lipca rewolucja także dla nowych kierowców. W lipcu zdajemy egzamin, egzaminator odhacza, możemy wsiadać za kółko. Bez czekania, plastikowy dokument odbieramy wtedy, kiedy wróci z wytwórni. Minister cyfryzacji zapowiedział też, że za miesiąc, dwa zostanie ogłoszony największy w historii Polski konkurs na budowę światłowodowego internetu o wartości 10 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek to kolejny dzień, który będzie pogodny i takie informacje cieszą. Słońce towarzyszy nam od rana i właściwie nic temu słońcu nie przeszkadza. Żadna chmura w większości kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Takie mają informacje dla nas synoptycy. Natomiast na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. To tak, żeby nie było zbyt wesoło. Temperatury od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 21 stopni na zachodzie i tutaj będzie najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. 11 maja w kalendarzu. Dzisiaj między innymi Tadeusz, Zuzanna, Filip, Fabiusz, Antym, Benedykt, Adalbert, Albert obchodzą swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. 131 dzień 2023 roku i Dzień Doradcy Podatkowego, dlatego też o podatkach nie tylko w ujęciu bieżącym, ale również historycznym. Coś okropnego, mianowicie tak zwaną dziesięcinę. Mianowicie, jeżeli chłop uprawiał jakąś ziemię, to pan zabierał mu 1/10 jego dochodów. No ja życzyłbym sobie, żebyśmy się wrócili do tych czasów średniowiecza, czy tam tych okresów, kiedy się zabierano dziesięcinę tylko. Pozdrawiam serdecznie. Chciałabym, może ktoś wie, podobno w Polsce był taki podatek o nazwie bykowe. To był podatek, który płacili starzy kawalerowie. Nie wiem, jeżeli starzy kawalerowie, no to i stare panny, prawda? Czy to prawda, czy to plotka? Postanowiłem sprawdzić, czy to prawda, czy to plotka. Bykowe, czyli podatek osób niezamężnych i bezdzietnych, no to właśnie ten termin bykowe od razu przychodzi na myśl, bowiem w ten sposób określono podwyższoną kwotę podatku dochodowego funkcjonującą w naszym kraju w okresie powojennym. I faktycznie tak było. W Polsce w okresie po 1945 roku potocznie nazywano w ten sposób podatek, a właściwie podwyższoną kwotę podatku dochodowego płacony przez osoby bezdzietne, nieżonate i niezamężne powyżej 21 roku życia. Od 1 stycznia 1946 do 29 listopada 1956 roku, a później powyżej 25 roku życia do 1 stycznia w 1973 roku. Takie przepisy obowiązywały. To tak a propos bykowego, ale przy okazji rozmów o podatkach dostaje się także ubezpieczycielom. W Polsce może nie jest tyle przykład podatkiem, bo można by to było prowadzić. Problem jest później z uzyskaniem ubezpieczenia, faktycznie to, co się nam należy od poważnych instytucji, ponieważ też miałem dwa w życiu takie przypadki, gdzie szkoda została wyrządzona przez osobę trzecią, bezwzględnie wina osądzona, a w jednym przypadku trwało to 7 lat, a uzyskałem ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe na każdym kroku i w każdej sytuacji robią wszystko, żeby tego ubezpieczenia, jakie by ono nie było, czy to jest 10 zł, czy to jest 100 tysięcy złotych, żeby tego ubezpieczenia nie wypłacić. 2 2 7 3. Dziękujemy pięknie za Państwa telefony i prosimy o więcej. Na pewno w sprawie podatków można się do nas odzywać, ale także niebawem zmienimy temat i porozmawiamy o śmieciach, a właściwie segregacji śmieci. Nie tylko w takim bezpośrednim, dosłownym znaczeniu, ale też o muzyce będziemy mówić Państwu. Pora na Trójkę, poranny program programu trzeciego. Znają Państwo to powiedzenie, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Opłata parkingowa w miastach turystycznych, czyli na przykład podatek. Ja bym wprowadziła podatek od rozsądku radnych, których słucham ich wywodów. Otóż proszę sobie wyobrazić, że oni uważają, że po prostu turysta może przyjechać i przez pół godziny zwiedzić miasto. No nie może, bo on nawet nie dojdzie do restauracji, czy do kawiarni, czy do toalety. Potem ich rozsądek polega na tym, że nie zwiększajmy podatku, czyli tej opłaty parkingowej, to do nas przyjadą. No nieprawda, nikt nie powie, z jakiego powodu turysta nagle przyjechał albo nie. Jestem już emerytem i na przykład pieniądze, które my dostajemy jako emerytury, już dawno były finansowo już pozabierane pieniądze z tych pieniędzy, które mamy mi podłożone. No ale niestety, gdzie tam fiskus by nam to przepuścił? Przecież emerytury też muszą być finansowane, nie? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy oczywiście do dyskusji. 7:13, pora na trójkę. Już teraz Szklana, Pogoda i Lombard. Oh, podatku, dziesięciny tak zwanej, tam się panu płaciło jakiemuś, ale to był podatek, który się płaciło kościołowi dokładnie. To był podatek na kościół, na utrzymanie duchowieństwa. To tak gwoli sprostowania. O podatkach w różnych kontekstach, zarówno tym bieżącym, jak i historycznym, a to wszystko oczywiście w związku ze świętem doradcy podatkowego. Pozdrawiamy wszystkich doradców i wszystkiego dobrego oczywiście przy okazji święta życzymy. Teraz 7:17 na zegarze, pora na trójkę. Zmieniamy temat, bo mamy jeszcze jedno święto, o którym warto powiedzieć, to Światowy Dzień Bez Śmiecenia. Bardzo ważne święto w kontekście podejścia na przykład do segregacji śmieci. Warto przy tej okazji zastanowić się, jak to jest z tą naszą wiedzą. Czy wiemy, co do jakiego pojemnika wrzucić? To postanowił sprawdzić nasz reporter. Czy segreguje pani śmieci? Segreguje śmieci. Co wrzucamy do jakiego pojemnika? Na przykład plastik. Do plastików i metali. Jaki to jest kolor? Żółty. Do zielonego. Pożywa sztuczne żółty. Plastik? Chyba do niebieskiego, ale powiem szczerze, że nie wiem. Naprawdę rzucam na pałę. Papier? Do papieru niebieski. Niebieski? Nie wiem. Wszystko stoi u mnie, napisane jest w tym pomieszczeniu, gdzie z mojego bloku segregujemy. U mnie wszyscy segregują. Szkło? Nie pamiętam koloru, ale no do szkła. Niebieski. Nie, czerwony chyba nie. Niebieski nie wiem. Do żółtego? A zmieszane? Do czarnego. Żółte chyba. Czarne, zmieszane. No i śmieci bio? Nie pamiętam, powiem szczerze. Najczęściej jest to najmniejszy pojemnik. A śmieci to mamy kontener taki zwykły i sortują zakłady. Jeśli wszyscy segregują śmieci, to jest czyściej. Jeśli o to dbają, różnie bywa. Wszyscy tak robią. Jesteśmy w Europie, więc nie mam wyboru. No to warto te kolory sobie przypomnieć. Plastik i metale. Żółty, papier niebieski, szkło zielony, brązowy, bioodpady, no i czarny, szary, zmieszane. Czy segregują państwo śmieci? Jak to jest w państwa miejscu zamieszkania? Czy na przykład zdarza się podejrzeć, jak sąsiad myli pojemniki albo wszystko wrzuca do zmieszanych? Jak to wygląda? Jakie są państwa doświadczenia? O tym także można powiedzieć. 2 2 7 3 czekamy na państwa głosy także w tej sprawie, a przed nami Justin Timberlake, Say Something. I can't help myself.

Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj też Medispirant, żel do stóp i dłoni. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład piekarnik do zabudowy marki Bosch, dostępny w 40 ratach za 52 zł miesięcznie, a pralka marki Whirlpool w 40 ratach za 35 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na kolejny raport z dróg. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Kłaniam się ponownie. Jak sytuacja? Zapraszam. Niestety wydłużył się zator na S8. Mamy godziny szczytu komunikacyjnego, co oznacza korek w Warszawie po horyzont od Głębockiej do węzła Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. A to wszystko odczują także kierowcy na Śląsku na drodze S86. Stoimy między Sosnowcem a Katowicami. Niestety w kilkukilometrowym korku. Obok zwalnia S1 na trasie Mysłowice Podwarpie w dwóch miejscach. W związku z remontem najpierw korek jest w Dąbrowie Górniczej, a później na dojeździe do węzła Brzęczkowice w kierunku Tychów. Do odwołania potrwają natomiast utrudnienia na Podkarpaciu, na trasie Przeworsk-Radymno na drodze 94, a chodzi o sterzenie autokaru z pojazdem drogowców, co oznacza ruch jednym pasem dla obu kierunków. Na koniec Kraków, tu korki przede wszystkim na A4, na wysokości Kokotowa i węzła Bieżanów. Dalej na tej drodze zmotoryzowani utkną w zatorze między Zakopianką a Lasami Tynieckimi w kierunku Katowic. No, oprócz tego nieciekawie robi się także na drodze 44 w Skabinie oraz na 94 na wysokości Wieliczki. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Wracamy za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki i Krzysztof Syblewski. Nie ma porozumienia w sprawie 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Wczorajsza dwugodzinna narada ambasadorów krajów członkowskich w Brukseli nie przyniosła rozstrzygnięć. To była pierwsza dyskusja w gronie unijnych państw na temat projektu restrykcji przygotowanego przez Komisję Europejską. Kwestią sporną ma być m.in. objęcie sankcjami 8 firm z Chin za pomaganie Rosji w prowadzeniu wojny na Ukrainie. A na Ukrainie będą formowane nowe mobilne przeciwlotnicze grupy ogniowe, których zadaniem będzie ochrona nieba na podejściach do Kijowa oraz nad innymi zaludnionymi obszarami na północy i północnym zachodzie kraju. Dowódca sił zbrojnych, generał Serhii Najew, przekazał wczoraj żołnierzom partię SUW-ów. W obwodzie kijowskim obrona terytorialna ma już mobilne grupy, które działają w przypadku ogłoszonego alarmu lotniczego. Do walki wykorzystują głównie karabiny maszynowe i drony. Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza. To tematy zdominują rozmowy, które podczas wizyty w Albanii odbędzie prezydent Andrzej Duda. Przed południem w Tiranie zaplanowano spotkanie z prezydentem Bajramem Begajem. Następnie polski prezydent będzie rozmawiał z premierem oraz przewodniczącą albańskiego parlamentu. Po południu prezydenci wezmą udział w okrągłym stole gospodarczym, przy którym zasiądą przedsiębiorcy z Polski i Albanii. Rewolucja dla nowych kierowców. Od lipca natychmiast po egzaminie wsiądą za kierownicę. Zapowiedział to w Poznaniu na konferencji Impact minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W lipcu zdajemy egzamin, egzaminator odhacza, możemy wsiadać za kółko. Bez czekania, plastikowy dokument odbieramy wtedy, kiedy wróci z wytwórni. Nowy rok szkolny, wchodzimy w niego z e-pełnomocnictwami od września. Można wysłać kogoś w naszym imieniu do urzędu, ale to jest tylko początek. I taka jest cała idea M-Obywatela 2.0, czyli aplikacji transakcyjnej, a nie tylko portfela dokumentów. Także od września, składając wniosek o dowód w wersji elektronicznej, dostaniemy go od ręki. Na plastikowy będziemy musieli poczekać. Pełny serwis o 9, o 8. Ekonomia w Trójce. Studio Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bez zaskoczeń zakończyło się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, 8 raz z rzędu i jak mówił w Trójce dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, być może dziś na konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego padnie deklaracja o oficjalnym zakończeniu cyklu podwyżek. prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest wysokie, bo obserwując dotychczasowe trendy, jeśli chodzi o dezinflację w Polsce, trudno przewidywać w takim scenariuszu bazowym, w którym nie dzieje się nic niespodziewanego, żeby stopy w Polsce miały wzrosnąć. Dyskutujemy raczej o tym, kiedy one zaczną spadać. No i tutaj zdania są podzielone. Część ekonomistów mówi, że one mają szansę spaść już w roku 2023, bieżącym. Niektórzy odczuwają ten moment na pierwszy kwartał roku przyszłego. Z drugiej jednak strony czeski bank centralny rozważał na ostatnim posiedzeniu podwyżkę stóp i wniosek przepadł zaledwie jednym głosem. W Czechach walka z inflacją utrudnia silny rynek pracy i rosnące płace. A inflacja zwolniła nie tylko w Polsce. Według najnowszego raportu amerykańskiego Departamentu Pracy w kwietniu średni wzrost cen w Stanach Zjednoczonych wyniósł 4,9% i to najniższy poziom inflacji od 2 lat. Tylko do końca maja można się ubiegać o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich, przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku stawka dofinansowania wynosi 50 zł do ula. A do 18 maja, czyli jeszcze przez tydzień, można składać wnioski na projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył w sumie 100 milionów złotych. Każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4 zł. 11 groszy, euro 4,51, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł. 19 groszy. Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, tylko na północnym zachodzie nieco więcej chmur i tu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 21 stopni na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat około 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. W taki dzień jak dziś żal nie skorzystać. Sylwia Zadrożna jest jeszcze w studiu. Tak a propos podatków i właściwie święta związanego z tym, że doradcy podatkowi mają swój dzień. Rozmawialiśmy o tych nietypowych podatkach, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Podatek od okien tutaj się przewijał. Tak, i on został wymyślony w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania wprowadziła też kilka innych nietypowych podatków, chociażby podatek od życia kiedyś był, albo podatek od brody, to panowie płacili taki podatek. Też od razu mam ochotę się ogolić no w takim razie. No właśnie, bo musiałbyś zapłacić. Albo na przykład podatek od kapeluszy. Więc takie nietypowe. Wenecja na przykład postanowiła kiedyś opodatkować cień. Chodziło o to, żeby płacić przedsiębiorcy, restauracje, kawiarnie płaciły podatek od marki Srolet, które no, rzucały cień na grunt, ziemię, która należała do miasta. Podatek od magii to z kolei wynalazek rumuński. Tam czarownice, wróżbici płacą właśnie taki podatek. No w Grecji podatek od basenów, bo to dobro luksusowe. To aż 800 euro rocznie, tak, przeczytałem. Tak, tak, no to sporo. Dosyć drogo. Właśnie. W Tybecie też było kilka fajnych, takich ciekawych, nietypowych podatków, bo na przykład od snu, od posiadania dzieci, od możliwości zatańczenia na ślubie, od śpiewania, od bicia w bębny, więc podatek od uszu też tam funkcjonował, więc naprawdę no, opodatkować można chyba wszystko. No, same podatki można opodatkować, bo też są podatki od podatków, tak. I to też o tym często nasi słuchacze opowiadają, ale jest jeszcze jedna propozycja od jednego z naszych słuchaczy, ale tak się zastanawiam, czy ktokolwiek, jakakolwiek władza by taki podatek uchwaliła. Ja mam taką, jeśli chodzi o podatki, to mam taką propozycję nowego podatku i najlepiej jak on by działał też wstecz. I to jest podatek od niespełnionych obietnic wyborczych, płatny od delikwenta, który je składał. Czyli jak złożył obietnicę, nie spełnił obietnicy, to płaci podatek. Tylko trzeba by się zastanowić, w jakiej wysokości miałby to być podatek, bo nie przychodzi mi tutaj żadna rozsądna kwota. Fell away with nothing to show. I'm you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls carry tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Właściwie do ostatniej nutki Bastille i Pompeji. O podatkach z jednej strony, ale z drugiej strony również o śmieciach i warto też o tym pamiętać, żeby segregować te odpady. Czy państwo pamiętają, jakie to są kolory poszczególnych frakcji, jak to się ładnie mówi? Z tym też od czasu do czasu jest problem, ale też zdarza się przyłapać na przykład sąsiada, który wszystko do zmieszanych. A może segregacja w ogóle nie ma sensu, jeżeli na przykład podjeżdża jedna śmieciarka, która te wszystkie kontenery zrzuca do jednego wora, za przeproszeniem, do jednego pojemnika. Bywają również tego rodzaju absurdy. Tak czy inaczej, dwie dwójki i siedem trójek, również w tej sprawie można się z nami kontaktować, ale myśląc o śmieciach czy o odpadach, można również bardziej metaforycznie podejść do tego tematu. Mawia się, że coś dla jednego człowieka jest śmieciem, a dla innego może okazać się skarbem. W świecie muzyki również ma to swoje zastosowanie. Wielu popularnych artystów znalazło inspirację w innych twórcach z gatunku nazwanego outsider music. Czym jest i dlaczego można go nazwać pięknym, ciekawym? No to już teraz o tym Michał Kowarski, o tych muzycznych odrzutkach, odpadkach nam opowie. Ten dziwaczny, acz intrygujący utwór, który słyszą państwo w tle, nosi tytuł Philosophy of the World, autorstwa zespołu The Shacks. Jeden z ulubionych zespołów Franka Zappy, który twierdził, że panie są lepsze od Beatlesów, a Kurt Cobain jedyną płytę The Shacks umieścił w swojej topowej piątce. Pozostaje pytanie, dlaczego? Kiedy był małym chłopcem, Austin Wiggin Jr. usłyszał od swojej matki, Wróżki, że poślubi kobietę o malinowych blond włosach. Para będzie miała dwóch synów po śmierci matki i co ważne, jego córki założą kapelę, która podbije świat. W połowie lat 60. dwie części tej przepowiedni się sprawdziły i tutaj zaczyna się koszmar jego córek, który dał muzyce jeden z najciekawszych albumów w historii. 1967 roku Wiggins zmusza córki do nauczania w domu, pozbawiając je życia społecznego. Popołudniami ćwiczą grę na instrumentach. Nikt w rodzinie nie miał doświadczenia z grą na czymkolwiek. Dziewczyny nie miały nauczycieli, więc same musiały do wszystkiego dojść metodą prób i błędów. Po jakimś czasie zaczynają grywać na lokalnych potańcówkach, co głównie kończyło się salwami śmiechu i obelgami. Ojciec jednak szedł w zaparte. I w 69 roku została nagrana płyta Philosophy of the World. I ta historia pokazuje, że outsider music zwykle tworzona jest przez ludzi, którzy borykają się z trudami rzeczywistości i pokazują swoją najbardziej szczerą stronę. The Sharks to zespół trzech nastolatek, które nie miały bladego pojęcia na temat muzyki i dokładnie tak brzmi ich płyta. Nie można temu odmówić dziwnego uroku, podobnie jak Shubiemu Taylorowi, który naśladował instrumenty jazzowe. Eliertowi Pilramowi, szwedzkiemu odtwórcy Elvisa, który ani nie wygląda, ani nie brzmi jak Elvis. Czy Wesleyowi Willisowi, który przez całe życie borykał się ze schizofrenią i tworzył muzykę, by zwalczać demony w głowie, często nagrywając to, co mu ślina na język przyniesie. McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Najbardziej znanym muzycznym outsiderem był Daniel Johnston. Od początku kariery nagrywał swój pierwszy album na czterośladzie w garażu, grając na elektrycznym pianinie. Nie miał kopiarki, więc zwykle oddawał komuś kasetę, po czym wracał do garażu i nagrywał jeszcze raz to samo. Był strudzoną, niewinną, niezrozumianą duszą, a muzyka, którą po sobie pozostawił, jest dla wielu jedną z najbardziej wzruszających. I'm giving it up so plain. I'm living my life in vain. And where am I going to? I o tym wszystkim opowiadał Państwu Michał Kowarski. Bardzo dziękujemy za ten muzyczny przegląd. Jeżeli chodzi o gatunek outsider music, to przypomina mi się Phoebe z serialu Przyjaciele i słynna piosenka The Smelly Cat. To również była piosenka o życiu. after my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Takie trochę muzyczne déjà vu, prawda? Dua Lipa, to już za nami. No tak przy okazji rozmów o recyklingu również można podnieść temat samplowania, czyli wyszukiwania różnego rodzaju perełek w muzyce sprzed lat i odkrywania tej starej muzyki, w cudzysłowie, na nowo w kolejnych produkcjach, które to powstają, po to, żeby było miło, bo właściwie o to chodzi w muzyce rozrywkowej, żeby dać uśmiech i szczęście. A o co chodzi w życiu? O tym już teraz Pantałyk, czyli felieton Tomasza Łysiaka. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj będzie o sporcie, drodzy Państwo, i o jednym z najsłynniejszych wyścigów świata w kolarstwie, o Giro d'Italia, który to wyścig przemierza włoskie regiony, góry, miasteczka, miasta i wsie już od 1909 roku. Być może część z Państwa wie, że lider tego wyścigu jeździ w różowej koszulce. Ale czemu różowej? Jaka jest jej historia? Otóż proszę sobie wyobrazić, że koszulka kolorem nawiązuje do tradycyjnej barwy jednej z najstarszych gazet sportowych w Italii, czyli La Gazzetta dello Sport. Kartki, na której od wieku wydawana jest gazetta, są właśnie różowe. W 1931 roku Armando Cunier, dziennikarz gazety i korespondent z Giro, zaproponował organizatorom wprowadzenie podobnego rozwiązania, które już mieli Francuzi w Tour de France od 1919 roku, którzy to wprowadzili żółtą koszulkę lidera, honorując żółtą właśnie barwę stron gazety L'Auto. I tak od 1931 roku lider Giro jedzie w kolorze różowym, honorując właśnie gazetę, drodzy Państwo. A cały wyścig obecnie jest pokazywany w kolorach różowych, dość podobnych do odcieni zresztą właśnie naszej trójki. Dlaczego zaś organizatorzy wówczas w tak wyjątkowy sposób potraktowali gazetę? Bo to dzięki niej tak naprawdę wyścig powstał. To na jej łamach 24 sierpnia 1908 roku ukazało się ogłoszenie zapraszające do wyścigu, który wystartował następnego roku. Z ciekawostek, pierwszą kobietą, która wystartowała w wyścigu, była Alfonsina Morini Strada. Było to w 1924 roku. Alfonsina była trochę jak na dzisiejsze standardy, no powiedzmy przy kości, ale dała radę ukończyć wszystkie etapy, chociaż dojeżdżała czasem z kilkugodzinnym opóźnieniem. Był to jedyny raz, gdy w wyścigu wzięła udział kobieta, a trzeba przyznać, że miała odpowiednie nazwisko do jazdy szosowej. Strada. I bardzo ładny rower. Ale o rowerach to już przy innej okazji muszę Państwu opowiedzieć.